Pieśń nad pieśniami, rozdział 7. O, jako piękne są nogi Twoje w trzewikach, o córko książęca! Opasania biodr Twoich są jako zawieszenia ręką dobrego rzemieślnika urobione. Pępek Twój jako czasza okrągła, która nie jest bez napoju. Brzuch Twój jest jako bruk pszenicy osadzony liliami. Obie piersi Twoje są jako dwoje bliźniąt młodych sarniąt, szyja Twoja jako wieża z kości słoniowych, oczy Twoje jako sadzawki w Hesebon, podle bramy Batrabin, nos Twój jako wieża na Libanie, która patrzy ku Damaszkowi, głowa Twoja na Tobie jako karmel, a włosy głowy Twojej jako szarłat. Król, widząc Cię, byłby jako przywiązany na gankach swoich. O, jakożeś piękna i jako wdzięczna, o miłości przerozkoszna! Ten Twój wzrost podobny jest palmie, a piersi Twoje gronom. Rzekłem, wstąpię na palmę, dosięgnę wierzchów jej. Niechajże mi tedy będą piersi Twoje jako grona winne, a wonność nozdrzy Twoich jako jabłek wonnych, a usta Twoje jako wino wyborne, które naprost bardzo mile płynie i sprawuje, że mówią wargi śpiących. Jam jest miłego mego, a do mnie jest żądza jego. Przyjdź, miły mój, wyjdziemy na pole, a przenocujemy we wsiach. Rano wstaniemy do winnic, oglądamy. Jeśli kwitnie winna macica, jeśli się zawiązują gronka, kwitną li jabłka granatowe, tam ci oświadczę miłości moje. Polne jabłuszka wydały wonność swoją, a przede drzwiami naszymi są wszystkie owoce wdzięczne, nowe i stare, którem Tobie, miły mój, zachowała.